deep all weather, rising in the world. Rising in the world, there is a deep awakening. Listen to me, Bramford Marsalis, Kenny Kirkland, same znakomitości na scenie. Dziś większa porcja Bring on the Night. No, skoro właśnie o tej porze słuchamy wspólnie trójki, w audycji mało obiektywnie, jak zawsze, z piątku na sobotę, ale wydaje mi się, że to nie ostatnie spotkanie z tym odkurzonym przeze mnie jednym z najciekawszych albumów koncertowych wszechczasów. Taka to mało obiektywnie moja opinia na temat tego albumu. To teraz zajrzymy na półkę z nowościami. Zespół Herr to jest zespół prowadzony przez dobrze Państwu znanego skrzypka Tomasza Chyłę. I to jest nowe nagranie zespołu Herr, Patience in Observation. Slowly making progress, counting day by day, looking for the perfect reason to be loud and stand before the sunset calmly, reaching out to cross without a flinch. Talk the way is clear. Patience in Observation to już jest druga zapowiedź albumu Monochrome, który ukaże się 4 października. Jak czytamy w informacji prasowej, ten utwór właśnie, Patience in Observation, to refleksyjna podróż przez naturę życia i niezmienny rytm wszechświata. W tej piosence Herr przypomina, że świat od milionów lat toczy się według swoich reguł, a naszym zadaniem jest odnalezienie swojego miejsca w tym tańcu. To będziemy szukać do 4 października, kiedy poznamy całą płytę Monochrome zespołu Herr. Pewnie jeszcze, skoro dopiero wrzesień przed nami, to jeszcze w ten miesiąc przed premierą albumu ukaże się kolejne nagranie. Zostajemy na półce z nowościami. W tym następnym utworze usłyszą Państwo wiolonczele, a właściwie kilka wiolonczeli. Solitude in P minor. To jest nowa kompozycja Michała Pepola. I to także zapowiedź nowej płyty, jak się Państwo domyślają. Album Cellotapes ukaże się, a jakże, w październiku. Na albumie oprócz muzyki autora Michała Pepola także kompozycje Arvo Perta, Pawła Mikietyna, Jana Sebastiana Bacha i Steve'a Reicha. Tego możemy się spodziewać. I mam nadzieję także na spotkanie z Michałem tu w studiu w audycji Mało Obiektywnie. Porozmawiamy sobie o tej płycie. Płycie, którą w październiku wyda Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Udawaj, że jesteś kimś innym, mieszkańcem dalekich, niewidzialnych miast. Dowcipny, zręczny, piękny, biały, odgrywasz w cudzej skórze gotowy rytm. Choć widza natrętnych snów. tylko chroni cię i mnie niepewne. Jak słodkich ognisk jesienny dym, dowcipny, zręczny, piękny, biały, odgrywasz w cudzej skórze gotowy rytm. Jesteś kimś innym. Utwór, który przed chwilą zabrzmiał, dobrze Państwo znają. A to znak, że udaliśmy się z wizytą w kalendarz muzyczny. 31 sierpnia urodziny jednego z tych wokalistów, których głosy zapamiętuje się od pierwszego usłyszenia. Marek Bałata dziś obchodzi swoje urodziny. Panie Marku, wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A jak Państwo się domyślają, sięgam po moją ulubioną płytę Zagajewski, Pawlik, mów spokojniej. No ale to nie tylko Adam Zagajewski, jego poezja, Włodek Pawlik i jego muzyka, ale także znakomitości. Nawet zajrzę do okładki, aby Państwu przypomnieć, że wśród wykonawców właśnie słowa i recytacja Adam Zagajewski, muzyka i fortepian Włodek Pawlik, ale także Natalia Wilk, Łukasz Jemioła przy mikrofonie, nasz dzisiejszy jubilat Marek Bałata i zespół Wisdom Collective w składzie Kuba Marciniak, Kacper Smoliński, Piotr Scholz, Damian Kostka i Adam Zagórski. To za nami i nie udawaj, że jesteś kimś innym, a teraz spróbuj opiewać Okaleczony świat. Spróbuj opiewać okaleczony świat. Pamiętaj o długich dniach czerwca i poziomkach, o pokrzywach, którymi zarosły opuszczone domostwa wygnanych i o kroplach wina rosé. Musisz opiewać okaleczony świat. Patrzyłeś na eleganckie jachty i okręty. Jeden z nich miał przed sobą długą podróż, na inny czekała słona nicość. Widziałeś uchodźców, którzy szli donikąd. Słyszałeś oprawców radośnie śpiewających. Powinieneś rzeźnią piewać okaleczony świat. Pamiętaj o chwilach, kiedy byliście razem w białym pokoju. Niech firanka poruszyła się, wróć myślą do koncertu, kiedy wypukła muzyka, a liście wirowały nad bliznami. Thank you.

Jan Ptaszen-Wróblewski, Quartet. On the Road, część pierwsza, album wydany w 2022 roku. Zawierające nagrania z października 2020 roku, ale także i wcześniejsze. Z roku 2003, Ostrowiec Świętokrzyski, Klub Perspektywy, kwiecień 2003 roku. I to właśnie kompozycja Jana Ptaszena-Wróblewskiego za nami. Seans na niepogodę. Jan Ptaszen-Wróblewski, saksofon tenorowy, Wojciech Niedziela, fortepian, Jacek Niedziela-Mejra na kontrabasie i Marcin Jar na perkusji przed chwilą dla Państwa grali. A dzisiejsze spotkanie w audycji mało obiektywnie zakończy, a jakże, Jan Ptaszen-Wróblewski, tym razem znów z sekstetem nagrania sprzed lat, z bielskiej zadymki jazzowej, raz jeszcze Astigmatic Krzysztofa Komedy, dziś na pożegnanie w audycji mało obiektywnie. Mariusz Owczarek, dziękuję Państwu pięknie za spotkanie i do usłyszenia we wtorkowej tonacji trójki. We'll be right back. Thank you. autopromocja.